Φίλε, ξέρω τι περνάς, τα έχω περάσει. Που με εκείνη στα διέξοδο έχεις φτάσει. Και συνέχεια λέει πως την εκμεταλλεύεσαι. Και καθόλου πια δεν δεις συμπαραστέκεσαι. Για δες ποια μιλάει. Για δες ποια μιλάει. Αυτή που όταν κλαις εκείνη γελάει. Για δες ποια μιλάει. Πάντα φταίς εσύ για ό,τι κι ας συμβαίνει. Από σένα είναι απογοητευμένη. Γιατί τάχα εσύ δεν την υπερασπίζεσαι. Δεν την νοιάζεσαι και δεν τη συμμερίζεσαι. Για δες για μιλάει, για δες, για μιλάει. Αυτή που όταν κλαις εκείνη γελάει. Για δες, για μιλάει. Hey,